kézeden megyek a fék. Megyek a fékhez, látom, hogy kell menni, hogy csinálják a munka közvetítőbe is. Miért vagy képzelik, hogy majd én már megyek amoda is ki. Munka közvetítőbe menni is több. Mit mondasz? Hogy nem tudom, hogy... Örülnek annak, hogy nem kell fizetni semmilyen adót, hogyha ott vagyok. Mész a büdös fenébe. Én nem tudom, mit képzelt, hogy most megmagatok. Kezd most már nagyon látványossá váltok. Eddig is látványosak voltak, de most már még jobban. Megyek. Körülhetek fel. Igazuk van hozzá, hogy miről kell menni, van nem. Adom, hogy én 8 óra, akkor elindulok, ha fél 8-kor, vagy visszaérek, van nem érek vissza. Mi a fene közük van hozzá? Még a munka közvetítőben is. Na ugyanolyan így gondolják. Én nem tudom, hogy mi a fenét gondoltak magatok. De ez jó nekik, így nem kell semmilyen adót se. Semmit se, illegálisan meg nem adja, mi a fene. Ezek kis férgek. Zulványoknak. Mit gondoltak ti magatokról? Na mi a fenét képzeltek meg? Mi a f... Nem kisia, nem maradunk semmire, de aztán meg ott tartanak a 1-2 óráig. Tömennyire nem kapkodnak visszafelé. Na? 1-2 óráig mindig ott kell lenni. Elbeszéljük az időt. Húzzál csak az időmet. A semmi hasznomat húz, semmire sem lehet ők haladni. Fekete is szomorkodik. Megyek most már. Szóval, nem baj. Nem bukott ki. Kell, hogy felhúzom, mert hideg van. Úgyis mindig egyszer visszajövök még. Vagy meg megyek amúgy. Milyen helyük lesz. Nincs. Jó, jó, zsak. Hör. Nem a? Mi a sáv kenyér? Hát főbasszusban van, minden jaj, hogy Nem jó, most a kenyér. Köszönöm.